สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 วันนี้มาครับพิธีกรรมที่3ครับซึ่งเป็นตอนจบของเรื่องนี้ฮะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันมาตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันนะฮะก่อนอื่นเลยเรามาสวัสดีคุณบอลกันก่อนครับคุณบอลสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่แจ๊คครับ โอ้คุณบอลผมไม่รู้จะขอบคุณคุณบอลยังไงดีจากหัวใจฮะเพิ่งบินมาถึงเมืองไทยตอน2ทุ่มถูกไหม ใช่คร ับ เจ็บบัตรบอกแล้วก็ลงเครื่องปุ๊บจับรถได้ปุ๊บขับรถกลับจันทบุรี มีน้องมารับกลับจันทบุรีคร ับ อ๋อแล้วนี่ถึงนานหรือยังฮะถึงจันนานยัง ถึงแล้วถึงได้สักชั่วโมงกว่าแล้วครับ แล้วได้อาบน้องอาบน้ำสบายตัวนะ เรียบร้อยแล้วครับ โอ้ยรบกวนฮะรบกวนขอบคุณแทนคุณผู้ฟังทั้ง 21,000 กว่าท่านด้วยฮะโอ้ที่สละเวลามาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันคนถามหาถึงคุณบอลทุกสัปดาห์เออมาคุณบอลครับเราไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันเยอะแล้วพิธีกรรมที่3เป็นพิธีกรรมที่เขาบอกว่าเป็นจุดจบเป็นตอนจบของเฟสนี้ของ3เรื่องนี้ถูกไหมฮะ ก็เดี๋ยวลองฟังดูกันก่อนก็ได้ครับ ได้โอเคมาลุยกันเลยฮะคุณบอลเชิญครับ ครับก่อนอื่นนะครับต้องสวัสดีพี่แจ๊คพี่บัตรพี่โอ๋วีวีแอดมินทุกคนแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับทั้งที่ฟังไลฟ์สดตอนนี้แล้วก็ฟังย้อนหลังนะครับ คร ับผมก่อนที่จะเข้าเรื่องทั้งหมดนะพี่ผมขอนอกเรื่องนิดเดียวเองครับ ครับ คือถ้าพี่จำได้ก็คือพิธีกรรมที่2เนี่ยผมเล่าถึงพิธีกรรมสังสการแล้วก็คันพาทานและพิธีกรรมที่1ก็คือพิธีกรรมบูชายันกาจัน ครับ ครับผมเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้คุยกับพี่เจแล้วก็พี่อดุล นะครับปรากฏว่าพี่อดุลน่ะได้เล่าให้ผมฟังอีกหนึ่งเรื่องสั้นขึ้นมาสั้นๆนะครับคือผมก็ตกใจมากเหมือนกันนะพี่แจ๊คคือถ้าตอนนี้นะครับใครสามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยแล้วเซิร์ชคำว่า India Today เป็นสำนักข่าวอินเดียนะครับ แล้วใส่คำว่า Assam ASSAM แล้วก็ใส่คำว่า3 years old ครับมันจะมีข่าวหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยครับพี ่ ข่าวนี้ครับเพิ่งเกิดที่เมืองอัสซั ม เมืองอัสซัมอยู่ตรงไหนถ้าตรงนี้เป็นประเทศไทยนะครับทางด้านซ้ายเป็นพม่าด้านซ้ายของพม่าเป็นบังคลาเทศแล้วเราเขียนกอไก่ครอบบังคลาเทศนะครับทางด้านซ้ายของกอไก่นั้นคือโกกาตาแล้วทางขวาบนของกอไก่นั้นคือเมืองอัสซัม คร ับผมมันมีข่าวว่ามันมีเด็กทารกอายุ3ขวบนะครับถูกคุณพ่อคุณแม่แท้ๆของตัวเองนะฮะฮัลโหลครับ ครับฟังอยู่ลุ้นอยู่ ถูกคุณพ่อคุณแม่แท้ๆของตัวเองตรึงอยู่เพื่อที่จะทำพิธีการบูชายันกาจันครับพี ่กำลังจะตัดหัวเหรอ ใช่ครับข่าวนี้มีอยู่จริงๆพี่ลองเซิร์ชดูแล้วเป็นสำนักข่าวอินเดียทูเดย์ครับแต่โชคดีที่คุณครูครับไปพาเจ้าหน้าที่เข้ามาเพื่อที่จะยับยั้งพิธีกรรมนี ้ และที่น่าสลดใจไปกว่านั้นนะพี่แจ๊คคือคุณพ่อคุณแม่แท้ๆของน้องเขาเองนะครับเป็นคนขว้างหินใส่เจ้าหน้าที่เป็นคนขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาทำลายพิธีกรรมนี ้เฮ้ย ใช่ครับเนื้อข่าวอยู่ในนั้นหมดเลยครับลองเซิร์ชหาดูในสำนักข่าว มีหลายคนเห็นข่าวนี้แล้วฮะ ครับ เฮ้ยพิธีกรรมนี้ผมนึกว่ามันหมดไปนานแล้วนะ ใช่ผมเล่าพี่แจ๊คฟังผมคิดว่ามันหมดไปนานแล้วเพราะว่าผมก็ฟังมาจากคนอื่นว่าหมดไปนานแล้วพี ่ แต่ในเมื่อมันมีข่าวที่ขึ้นมาแสดงว่ามันยังมีอยู่ทั้งที่เราจับได้หรือจับไม่ได้อันนี้ครับ มันยังมีความเชื่อเนี้ยถูกปลูกฝังอยู่ในบางคน ครับทีนี้ผมก็จะขอย้อนไปถึงเรื่องที่พี่แจ๊คได้กล่าวครั้งที่แล้วว่าความเชื่อได้แต่อย่าข้ามขั้นไปถึงขั้นงมงาย ถูกต้อง ครับผม คร ับ อ ันนี้เราก็จบเรื่องนี้ไปนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมก็ตกใจพอสมควร ตกใจคือคุณผู้ฟังต้องแยกแยะก่อนนะครับเราจะไม่ไปว่าถึงเรื่องของพิธีกรรมความเชื่อของบ้านเขาอันนั้นเขาเชื่ออย่างนั้นเหมือนที่เราเชื่อของเราแต่ ความเชื่อของเขาเนี่ยมันอาจจะในสายตาคนทั้งโลกมันอาจจะดูโหดร้ายไปหน่อยนะครับแต่พิธีกรรมเนี้ยมันมีอยู่จริงเราไม่เอายาด่าประเทศนะคุณผู้ฟังคนที่ฟังอยู่อย่าเอาสนุกมือนะฮะผมว่ามันไม่น่ารักมันอยู่ที่ส่วนบุคคลและเรื่องพวกเนี้ยนะฮะครับครับ ครับผมทีนี้เราก็กลับมาเรื่องของเราต่อนะครับคือพิธีกรรมที่3นะครับพี่แจ ๊คครับ ครับผมจากพิธีกรรมที่1กับพิธีกรรมที่2ครับทั้งพี่เจแล้วก็พี่อดุลนะครับ จะต้องไปที่เมืองโกกาตาเพื่อที่จะไปเอาแร่นึงขึ้นมาที่ผมเรียกว่าเป็นแร่พาไรบ้าครับพี่แจ๊คทีนี้เราก็จะมาโฟกัสกันที่แร่ตัวนี้ครับแร่พาไรบ้าครับพี่แจ๊ ค มันจะมีขนาดเท่ากับครึ่งนึงของฝ่ามือเรา คร ับผมแล้วก็มันจะมีรอยร้าวอยู่ค่อนข้างเยอะในตัวแร ่ ถ้าเราเอาแร่นี้มาทำเลยเนี่ยมันจะได้เป็นพลอย1เม็ดที่มีรอยร้าวอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเขาจะมีกรรมวิธีในการที่จะทำให้มันสวยก็คือจะต้องทำการตัดตามรอยร้าวเพื่อจะได้เนื้อแก้วหรือเนื้อใสๆขึ้นมาแต่เม็ดมันก็จะเล็กลงก็จริงแต่มันจะได้ของสวยครับพี่แจ๊ ค ครับผมที่จริงนะพี่แจ๊คผมพอออกตัวก่อนว่าเรื่องพิธีกรรมที่3เนี่ยครับเนื้อหามันค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเหตุหลายเหตุการณ ์ ถ้าผมเล่าเร็วๆไปพี่แจ็คเตือนผมด้วยนะครับ ไม่เป็นไรสบายเลยฮะไม่ต้องเร็วไม่ต้องรีบว่าเฮ้ยจะหมดเวลานะไปเรื่อยๆเอาให้ครบคุณบอล ได้ จะได้สมบูรณ์ครับผม ได้ครับทีนี้พี่เจอะครับเขาจะมีช่างอยู่คนหนึ่งชื่อผมให้ชื่อว่าช่างพลอันนี้เป็นชื่อสมมุตินะครับจะเป็นช่างที่เขาจะคอยตัดพลอยตรงนี้ครับปรากฏว่าพี่เจก็ได้ให้พลอยนี้กับช่างพลนะครับไปตัดที่บ้านวิธีการตัดนะครับก็ต้องเอาพลอยเม็ดนี้ส่องกับแสงไฟนะครับเพื่อจะได้เห็นรอยร้าวเพื่อที่จะได้ตัดตามรอยร้าวนั้นได ้ ทีนี้ก่อนที่จะเล่าต่อเนี่ยผมจะให้เห็นภาพคือโต๊ะที่ใช้ในการตัดพลอยครับเป็นโต๊ะไม้นะครับพี่แจ๊ ค แล้วมันก็จะมีมอเตอร์อยู่ตัวนึงซึ่งปลายมอเตอร์ครับมันจะกับด้ามที่ใช้ในการใบมีดที่ใช้ในการตัดนะครับ ใบมีดเนี้ยมันจะมีความหนากว่าคัตเตอร์ครับใบมีคัตเตอร์นิดนึงใบขนาดเท่าฝ่ามือนะครับแต่มันหมุนเร็วมากเร็วมากจนถึงขนาดที่ว่าสามารถตัดหินตัดแร่ได้ครับพี่แจ๊ ค ครับผมทีนี้เวลาตัดนะครับเขาจะต้องเอาพลอยนะครับวางไว้บนโต๊ะแล้วก็ต้องใช้มือซ้ายจับฝั่งซ้ายใช้มือขวาจับฝั่งขวาแล้วก็เลื่อนหินผ่านใบมีดอันนี้จังหวะที่พี่พลนะครับหาจุดแตกเจอแล้วแล้วกำลังจะตัดเม็ดแรกออกมาครับเขาวางหินไว้บนโต๊ะนะครับพี ่ แล้วค่อยๆเลื่อนหินพาราบ้าเนี่ยครับผ่านใบมีดฟืดไปนะครับครั้งแรกกับพี่พลเขารู้สึกว่ามันมีคนหรือมีอะไรบางอย่างเลื่อนจากซ้ายไปขวาทางด้านหลังเขาแต่เขาก็โอเคไม่สนใจกำลังโฟกัสอยู่ที่ตัวพลอยผ่านในบ้านเนี้ยครับเขาก็เอาพลอยส่วนที่เหลือวางไว้บนโต๊ะอีกแล้วก็เอาพลอยส่วนที่เหลือนะครับผ่านใบมีดเพื่อจะตัดชิ้นที่สองฟืดผ่านชิ้นที่สองนะครับเขาก็มีความรู้สึกเหมือนมันมีอะไรบางอย่างเคลื่อนจากขวามาซ้ายแต่การเคลื่อนครั้งนี้ครับมันเข้ามาใกล้เขามากจนเขาต้องหันไปมองแต่ข้างหลังเขาก็ไม่มีใครอยู่เลยครับพี่แจ๊คทีนี้มันมาถึงตอนสำคัญที่มันจะต้องตัดผ่ากลางเม็ดเพื่อจะหาเนื้อแก้วที่อยู่ข้างในมันจะต้องใช้สมาธิมากต้องจ้องมองมากๆครับเขาวางหินก้อนนี้วางไว้บนโต๊ะมือซ้ายจับฝั่งซ้ายมือขวาจับหินฝั่งขวาแล้วต้องเข้าไปมองใกล้ๆเพื่อจะได้เห็นรอยแตกที่ชัดเจนจังหวะที่พี่พลนะครับกำลังจะเลื่อนหินผ่านไปนี ่ ที่วิ่งด้วยความเร็วมากๆและคมมากๆครับพี่พลบอกว่าไม่รู้ว่ามันมีแรงอะไรมาจากไหนกดหัวพี่พลลงไปบนโต๊ ะ มันทำให้ใบมีดคมๆ นั้นนะครับผ่าตั้งแต่ไหล่ผมเข้าไปที่กลางคิ้วออกมาที่หัวตาและมาที่แก้มด้านขวาพี่พลเนี่ยจะต้องไปพักฟื้นในโรงพยาบาลถึง 3-4 เดือนถึงจะออกมาทำงานต่อได้แต่ก็ไม่สมบูรณ์นะครับร่างกาย เดี๋ยวนะหมายถึงว่าโดนใบมีดเฉือนโอ้โหเฉือนเลยเหรอ ใช่ครับใบมันคมมากครับพี่แจ๊คมันคมถึงขนาดปัดฉินปัดแร่ได้ครับ ครับ ทีนี้เรื่องนี้ครับที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยตอนแรกเราไม่รู้เรื่องเลยพี่เจเล่าให้ผมฟังว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องเลยเขาเพิ่งมารู้ทีหลังว่ามันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ ครับ แต่ผมลำดับประมาณก่อนจะได้เข้าใจไม่งั้นเดี๋ยวมันข้ามไปแล้วจะงงนะครับ ครับครับ ครับผมทีนี้มันตัดได้แค่2ชิ้นชิ้นที่เหลือเนี่ยคุณพ่อพี่เจเป็นคนตัดเองคุณพ่อพี่เจตัดเองเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ ม ันก็ตัดได้จนได้ออกมาเป็นทั้งหมด4ชิ้นพอตัดเสร็จแล้วเราต้องเอาไปเจรนายจังหวะที่ต้องเอาไปเจรนายเนี่ยเอาไปให้ช่างเจรนายคนหนึ่งผมให้ชื่อว่าเป็นพี่มีนะครับพี่มีเนี่ยต้องเจรนายฟอยเด็กเนี้ยถ้าพี่คิดนึกถึงเครื่องมือออกนะครับจะนึกถึงว่าจากที่ใช้ในการเจรนายเนี่ยมันสูงเท่ากับครึ่งตัวของคนแล้วมันหมุนด้วยความเร็วเหมือนเดิมที่ต่อกับสายพานและมอเตอร ์ ครับผมมันจะต้องใช้ปัญญาบดีเนี่ยกดไปบนแท่นเกียร ์ เพื่อที่ทำให้เกิดเงาครับ จังหวะที่พี่มีทำการเจรนายพอยเม็ดนี้เหมือนกันนะครับไม่รู้มันมีลมมาจากไหนพัดผมของพี่มีครับเข้าไปในตัวจักรมันเลยกระชากหนังหัวออกมาครับผมเนี่ยมันกระชากหนังหัวออกมาเลือดมีสาบเป็นตัวของพี่มีเลยนะครับแล้วพี่มีก็ต้องไปรักษาตัวพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลอีกหลายเดือนเหมือนกันก่อนจะออกมาได้ทั้งพี่ดีและพี่พลไม่มีใครเสียชีวิตนะครับแต่ก็ยังกลับมาทำงานกับพี่เจพี่เจยังดูแลทั้งสองคนนี้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นคนงานในโรงงานของพี่เจครับดูแลอย่างดีอยู่ คร ับครับผมอันนี้คือเรื่องเกิดเหตุการณ์คร่าวๆที่เกี่ยวกับปัญญามณีเม็ดนี้ครับว่ามันมาอย่างไรครับผมที่นี่อย่างที่ผมบอกครับมันมีการเจอนายได้ทั้งหมด4เม็ดพี่เจครับเอา2เม็ดไปทำเป็นตุ้มหู1เม็ดเอาไปล้อมเพชรทำหัวแหวนหนึ่งเม็ดเอาไปทำเป็นจี ้ เพื่อจะได้เป็นเซตนะครับหนึ่งเซตแต่ปรากฏว่ามันมีลูกค้าที่ญี่ปุ่นนะครับเขาสนใจต้มหูมากแล้วเขาขอซื้อไปในราคาที่แพงมากพี่เจก็เลยแยกเซตขายขายต้มหูไปให้กับลูกค้าญี่ปุ่นขายแหวนให้กับลูกค้ายุโรปส่วนจี้เนี่ยครับมีพี่บัวเป็นคนไทยนี่แหละครับซื ้อ ทีนี้พี่บัวเป็นใครเดี๋ยวผมต่อคร่าวๆนะครับก็คือพี่บัวเนี่ยเขาเป็นแฟนกับพี่เอ็มทั้งพี่บัวและพี่เอ็มเนี่ยเป็นชื่อสมมุตินะครับทั้งคู่เนี่ยถ้าผมบอกชื่อจริงๆไปเนี่ยทุกคนผมคิดว่าน่าจะหลายคนรู้จักเพราะทั้งพี่บัวและพี่เอ็มเนี่ยเป็นกลุ่มพวกที่ชอบออกงานสังคมหรือภาษาเราก็คือเป็นพวกไฮโซอะไรเงี้ยครับชอบหาคอนเนคชั่นในงานทำธุรกิจอะไรเงี้ยครับเขาก็ชอบซื้อเครื่องประดับจากพี่เจเนี่ยไปใช้ออกงานนู้นออกงานนี้นะครับด้วยความที่เขามีฐานะที่ดีมากนะครับครับผมทีนี้ตัวของพี่บัวครับเขาซื้อจี้อันนี้ไปไม่นานไม่นานนะครับพี่เอ็มที่เป็นแฟนพี่บัวครับเขาเอาจี้มาคืนกับพี่เจณวันที่คืนเนี่ยผมอยู่ด้วย คร ับผมคือพี่เอ็มเอามาคืนแล้วก็บอกว่าไม่ไหววะพี่เจก็เลยถามว่าอะไรไม่ไหวแล้วขอคืนมันคือปกติซื้อของไปแล้วมันคืนไม่ได้อะครับ คร ับผมพี่เอ็นก็บอกว่าไม่เป็นไรขอคืนก็ไม่เอาไม่ต้องมองเงินคืนก็ได้หรือถ้าอยากจะเปลี่ยนเม็ดอื่นให้ก็ได้หรือไม่เปลี่ยนไม่ทำอะไรเลยก็ได้เขาขอแค่ตัวเรือนกับตัวเพชรจะกลับแต่ตัวพลอยเนี่ยขอให้พี่เจเอาคืนไปได้ไหม คร ับ ครับพี่เจก็เลยบอกว่าใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวผมค่อยๆดูให้ขึ้นหนึ่งพี่เจก็ไม่รู้อีกว่าพลอยเม็ดนั้นเป็นพลอยของเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ มันอาจจะมีการสับเปลี่ยนพลอยหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเขาคิดได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือแบบเหมือนกับว่าเราก็ค้าขายกันมานานขอแบบให้ใจเย็นๆเผื่อมีอะไรจะได้คุยกันได้นะครับพี่เอ็มก็เลยเล่าให้ฟังตั้งแต่เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่พี่เอ็มเล่าให้พี่เจฟังและผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยครับที่ได้ยินพี่เอ็มเล่าครับ ก็คือตั้งแต่ที่พี่เอ็มซื้อที่อย่างนี้ไปพี่บัวเขาแฟนพี่เอ็มเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับจากเป็นคนที่ตื่นเช้าไหว้พระแล้วก็ลงมาเตรียมของไปทำงานกันหลังๆมาเป็นคนที่ตื่นสายทำงานก็ทำหยุดทำแบบเหมือนไม่เป็นโลเป็นพายจากเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งนะครับ แล้วหลังๆก็เริ่มมีการใช้คำพูดรุนแรงเริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองบุคลิกเปลี่ยนไปแล้วก็เริ่มมีการใช้ความรุนแรงนะครับพี่เอ็มก็พาพี่บัวไปหาหมอไปปรึกษาจิตแพทย์ก็ไม่หายครับผมแล้ว พี่เจก็พยายามปรึกษากับพี่เอ็มว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นมาเธอก็ได้พี่เอ็มบอกว่าเอาช่วยเอาพลอยนี่คืนไปเถอะเพราะผมเจอเหตุการณ์มาหลายเหตุการณ์จริงๆ คร ับ พี่เจก็ถามไปเจออะไรมาค่อยๆเล่าให้ผมฟังได้ไห ม เหตุการณ์แรกครับคือด้วยความที่พี่เอ็มแล้วก็พี่บัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบสังคมชอบไปออกงานใส่เครื่องประดับแต่งตัวสวยๆไปออกงานงานหนึ่งที่เขาไปหลังจากที่ซื้อเครื่องประดับนะครับพี่แจ๊คก็คือเป็นงานแสดงโขนที่จังหวัดหนึ่งผมไม่บอกจังหวัดเพราะว่าโรงละครโขนในแต่ละจังหวัดมันแคบอะคร ับ ได้ครับ ครับผมไปงานแสดงโขนที่จังหวัดหนึ่งพี่เอ็มกับพี่บัวก็แต่งตัวเสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยครับก็เตรียมไปที่งานนี ้ พี่บัวเลือกเครื่องประดับก็คือเป็นจี้พาราบ้าตัวนี้ไปด้วยเพราะว่าสมัยนั้นอันยมณีที่มันเรืองแสงมันหายากครับพี่แล้วมันไม่มีใครมีแล้วเขาก็คิดว่าถ้าเกิดไปอยู่ในห้องแสดงโขนแสดงอะไรเนี่ยมันคงจะสวย คร ับ ครับผมเขาก็เอาหยิบอันนี้ไปปรากฏว่าพอไปถึงที่หน้าโรงละครนะครับ ปรากฏก็จะไปเจอพราหมณ์อยู่ผมไม่รู้ว่าพราหมณ์นี่เขาเรียกเป็นรูปหรือเปล่าครับพ ี่เรียกจะเป็นน่าจะเป็นท่านป่ะเป็นท่าน เป็นท่านท ่ านนะครับก็คือเจอพราหมณ์ท่านหนึ่งซึ่งพราหมณ์ท่านเนี้ยก็คือเป็นอาจารย์ของทั้งพี่บัวและพี่เอ็มด้วยเขาก็ดีใจว่าจะเข้าไปกราบเข้าไปทักอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าพอพราหมณ์ได้เห็นหน้าพี่เอ็มก็ยิ้มเห็นหน้าพี่บัวก็ยิ้มแล้วจังหวะที่พี่เอ็มกับพี่บัวกำลังจะเดินเข้าไปนะครับอยู่ๆครับพราหมณ์เนี่ยก็ตัวสั่นเลยครับตัวสั่นขึ้นมาแล้วก็แบบลุกขึ้นมาจนแบบลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยตกใจแล้วพามก็กระโดดโลดเต้นนะครับเหมือนกับกระทืบเท้าเหมือนโขนนะพี่แล้วก็ชี้มาที่พี่บัวแล้วก็บอกว่าเอาออกไปเอามันออกไปกูไม่ให้มันเข้ามา คร ับ แล้วก็กระโดดโลดเต้นอยู่อย่างนั้นนะครับ จนพี่เป็นกับพี่บัวก็แบบคือก็งงว่าเราคือคนเคยรู้จักกันอยู่ดีๆอ่ะพี่แล้วอยู่ดีมาออกงานกันแล้วก็มาเจอละไล่เนี่ยก็งงแต่ว่าด้วยเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อได้ก็เลยเพี้ยนกับพี่โบเลยกลับมาบ้านดีกว่า คร ับผมพอกลับมาที่บ้านนะครับผมขออธิบายบ้านเพี้ยนคร่าวๆจะได้เห็นภาพคือบ้านเป็นบ้านรั้วแล้วก็มีตัวบ้านอยู่ด้านในห้องนอนเนี่ยจะอยู่ชั้น2ฝั่งหน้าบ้าน คร ับผมทั้งเพี้ยนและพี่บัวก็เข้าไปในบ้านทำธุระเรียบร้อยเสร็จแล้วก็นอนพี่บัวครับนอนบนเตียงแล้วก็หันหลังออกมาทางหน้าบ้านส่วนตัวพี่เอ็มมาครับออกไปยืนสูบบุหรี่อยู่ตรงระเบียงจังหวะที่สูบบุหรี่อยู่ตรงระเบียงอะครับพี่เอ็มมามองไปที่หน้าบ้านเขาเห็นเงาดำๆอยู่ที่ประตูหน้าบ้านซึ่งหมู่บ้านของพี่เอ็มมาครับพี่เอ็มมาเป็นบ้านหลังแรกเขาก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรปภ.เพราะมันจะมีป้อมยามอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านนะฮะเพราะปกติก็จะมีรปภ.มายืนแล้วก็มาเดินเนี้ยตรวจตาเนี่ยครับแต่เงาดำๆนี่มันยืนแปลกๆแต่เขาก็ไม่เอกใจอะไรครับเขาก็สูบบุหรี่ของเขาไปเสร็จแล้วนะครับเขาก็หันหลังกลับมาก็มองแฟนเขาเองที่นอนอยู่บนเตียงครับพี่จันจังหวะที่เขามองเนี่ยเขาเห็นที่นอนนะครับที่อยู่ด้านหลังของพี่บัวเพราะพี่บัวนอนหันหลังให้พี่เอ็มใช่ไหมครับ ที่นอนอ่ะมันค่อยค่อยยวบลง อุ้ยครับ มันเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่บนนั้นแล้วมันค่อยค่อยยวบลงยวบลงยวบลงจนกระทั่งมันมองเห็นเหมือนเป็นภาพว่ามันเหมือนมีคนนอนประกบหลังพี่บัวอยู ่ พี่เอ็มเห็นแบบนั้นด้วยความที่พี่เอ็มเนี่ยเป็นคนที่จบนอกหัวสมัยใหม่เขาไม่เชื่อในสิ่งที่เขาเห็นเขาก็เลยเปิดประตูเข้ามาครับพี่แจ๊คเพื่อที่จะมาดูมันเป็นอะไรจังหวะที่เปิดประตูเข้ามาเสียงเปิดประตูมันดังพี่บัวก็เลยหันหลังกลับมาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าจะออกไปไหนคะคุณเอ็ ม ครับแล้วตาพี่บัวก็เบลอเบลอลอยลอยนะครับพี่เอ็มก็งงเขาไม่ได้ออกไปไหนแต่เขากำลังจะเข้ามาต่างหากพี่เอ็มก็เลยเข้ามาแบบบอกคุณบัวแบบเรียกคุณบัวเรียกสติพี่บัวกลับมาครับครับผมแล้วก็คุยกันทั้งสองคนก็คุยกันว่าเหตุมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วทั้งคู่ก็ยังงงอยู่มันเกิดอะไรขึ้นแต่ทีนี้ ด้วยความที่ทั้งคู่ผ่านงานแล้วก็เดินทางไกลเนี่ยมันเหนื่อยครับเขาเลยผมว่างั้นรีบนอนกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยไปทำบุญกันเผื่อมีเหตุการณ์อะไรเราจะได้สบายใจขึ้นอะไรนะครับ คร ับผมเขาก็นอนกันแล้วก็ตื่นเช้าก็กล่าวว่าจะไปทำบุญ อ ันนี้ก็เป็นเหตุการณ์แรกนะครับที่พี่เอ็มเจ อ ครับผมเหตุการณ์ที่สองคือหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันไม่นานนะครับปีนั้นคือปี2546ครับพี ่ ปี2546เนี่ยมันจะมีการจัดมันจะมีภาพยนตร์เข้าหลายเรื่อง ม ันจะมีภาพยนตร์อยู่เรื่องนึงที่เพื่อนของพี่บัวครับเป็นเพื่อนเป็นผู้กำกับด้วยเขาก็เลยแบบอยากจะไปให้กำลังใจในรอบปฐมทัศน ์ คือในสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีการจัดรอบ ค ือสมัยปัจจุบันจะเรียกว่าเป็นรอบเพรสบ้างรอบกาล่าบ้างหรือรอบสีบ้างนะครับแต่สมัยก่อนเขาจะเรียกว่ารอบปฐมทัศน์ คร ั้งแรกที่มีการจัดเลยคือเมื่อปี2542ครับที่สมัยนั้นหนังไทยเรื่องแรกที่ทำรายได้ร้อยกว่าล้าน คร ับ อ ันนี้ผมไม่ได้ชื่อแบบคิดว่าทุกคนน่าจะรู้อะครับครับผมทีนี้พอปี2546มันก็เริ่มมีการจัดการรอบปฐมทัศน์ขึ้นมาแล้วเพื่อนพี่บัวเนี่ยเขาก็ไปด้วยที่เป็นผู้กำกับพี่บัวก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวจะไปให้กำลังใจเพื่อนกับหนังเรื่องนี้ครับก็แต่งตัวเหมือนเดิมทั้งพี่ดัวพี่เอ็มนะครับแต่งตัวแล้วก็จะไปรอบรอบปฐมทัศน์นี่แหละ คร ับผมก็พอไปถึงปรากฏว่าหนังมันน่าดูพี ่ แล้วมันปรากฏว่าหนังเนี้ยมันทำรายได้เยอะด้วย ม ันรับแล้วตัวพี่เอ็มแล้วพี่ดัวก็แบบมาแล้วเนี่ยเราเข้าไปดูกันดีไหมเออก็เลยแบบก็เลยปรึกษากับทางทีมงานที่รับผิดชอบฝั่งหน้างานนะครับว่าขอเข้าไปดูเพราะว่าตอนที่เข้าไปดูรอบสื่อเนี่ยพี่ใจคงทราบว่าพอดูจบแล้วมันจะมีการปรบมืออ ืมถูกต้องใช ่มันจะมีการปรบมือให้เกียรติเพราะจะมีทั้งผู้กำกับและนักแสดงเข้าไปดูหนังในรอบนั้นด้วย คร ับผมเขาก็เลยอยากเข้าไปเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์นั้นกับเพื่อนเขาอะไรเงี้ยเขาแต่พี่เอ็มและพี่บัวเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งทางทีมงานไว้ก่อนว่าเขาจะดูเพราะฉะนั้นมันจะมีที่ไหมต้องไปรอลุ้นคือต้องโหลดทนเข้าไปก่อนแล้วหนังเรื่องนี้ตอนนั้นมันเป็นกระแสที่ทุกคนรอดูอยู ่ มันเลยทำให้โรงหนังมันเต็มจริงๆแต่มันจะมีที่ว่าอยู่4ที ่ ซึ่งผมคิดว่าพี่แจ๊คก็รู้ว่าผมกำลังหมายถึงอะไร ที่ว่างที่โรงหนังเขาจะเว้นเอาไว้อยู่แล้ว ใช่ครับมันจะว่างอยู่4ที ่ พี่บัวกับพี่เอ็มก็ตัดสินใจเข้าไปจะนั่งที่ตรงนั้น ครับ ครับผมพนักงานก็พาพี่ดัวกับพี่เอ็มไปต่อให้พี่เอ็มเนี่ยเป็นเมืองเด็กที่จบนอกหัวสมัยใหม่ยังไงเขาก็รู้อยู่แล้วว่าที่นี้มันเป็นที่อะไรนะครับ ครับ เขาก็ต่อให้ไปคิดมันก็หลอนเขาก็กำลังลังเลว่าจะนั่งดีไม่นั่งดีนะครับ คร ับ น้องพนักงานก็บอกพี่นั่งเถอะผมก็เพิ่งนั่งดูหนังเมื่อวานนี้เองที ่ ตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรครับมันเป็นเก้าอี้สำรองเฉยๆเผื่อที่นั่งอื่นมันมีเหตุการณ์อะไรเงี้ยครับมันไม่ได้เป็นเก้าอี้แบบที่เราคิดอะไรเงี้ยครับทีนี้พอพี่ตัวดีอย่างนั้นพี่ตัวก็นั่งแต่พี่เอ็มก็นั่งแต่การนั่งของเขาอะครับไม่ได้นั่งชิดริดเก้าอี้สี่ตัวครับเขาไปนั่งอยู่สองตัวตรงกลางครับผมแล้วก็ดูหนังพี่เอ็มอยู่ด้านขวาพี่ตัวอยู่ด้านซ้ายเพราะนั้นเวลาดูหนังเนี่ยจากที่อยู่ฝั่งริมเขาก็ต้องหันซ้ายกันไปใช่ไหมครับ คร ับ ผมพี่บัวและพี่เอ็มนอนพิงพนักเอ็นตัวลงมาเพราะฉะนั้นพนักพิงเก้าอี้ทั้งสองด้านข้างที่ว่างอยู่เนี่ยมันจะอยู่ด้านหน้าของเขาม ันจะอยู่ในระนาบตรง ใช่ครับอยู่ในระนาบตรงในขณะที่พี่เอ็มกับพี่บัวนอนเอียงลงมาเนี่ยครับ หางตาของพี่เอ็มอะครับเขาเห็นเก้าอี้ฝั่งพี่บัวถัดไปหนึ่งตัวเนี่ยมันค่อยๆเอียงลงมา อุ้ยขนลุกครับ มันค่อยๆเอียงลงมาจนเท่ากับระดับที่เขานอนและระดับกับอีกฝั่งหนึ่งนอน ครับ พี่เอ็มก็พยายามแบบรวบรวมสติแล้วก็เหมือนกับว่าระหว่างที่ดูหนังเขาต้องหันหน้าไปทางซ้ายอยู่แล้วเขาพยายามรวบรวมสติจะขอโฟกัสไปที่ว่าเก้าอี้ตอนนั้นน่ะมันมีใครเอาแขนไปเท้าหรือมันมีใครดันบอกหรือมันมีใครทำอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ใครมันเอียงไปได้อย่างเงี้ยครับจังหวะที่พี่เอ็มมองไปที่เบาะอันนั้นคือตอนนี้ไม่ได้ดูหนังแล้วมองไปที่เบาะเบ บาะมันดีขึ้นมาปึ้ง อุ้ยครับ ต่อหน้าต่อตาพี่เอ็มพี่เอ็มเห็นอย่างนั้นพี่เอ็มไม่เอาแล้วไม่ดูแล้วมันไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นแต่บ อ กมันเอียงลงไปมันก็บีบขึ้นมาพี่เอ็มก็เลยคว้ามือพี่บัวครับออกมานอกโรงหนังพี่บัวก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มันก็มีการทะเลาะกันเพราะว่ามันเหมือนมันไม่เป็นการให้เกียรตินะครับปกติต้องชมจนจบอะไรเงี้ยครับแล้วต้องคือมันเหมือนไม่เป็นการให้เกียรติแล้วยิ่งเป็นเพื่อนเขาเป็นผู้มุ่งกันด้วยเนี่ยมันยิ่งไม่ดีเลยเขาก็เลยทะเลาะกันพี่บัวก็ยังยืนยันว่าจะกลับเข้าไปดูแต่พี่เอ็มมันไม่เข้าแล้วแล้วก็แบบบังคับให้พี่บัวครับกลับบ้าน คร ับพี่บัวก็โอเคก็เลยงอนพี่เอ็มแล้วก็กลับไปรอที่รถจังหวะที่พี่บัวไปรอที่รถนะครับแต่พอไปถึงรถนะครับพี่แจ๊คไปถึงรถแล้วเนี่ย มันเจ้ากรรมเลยว่ารถของพี่บัวกับพี่เอ็มอ่ะเขาอยู่ในซองแต่มันมีรถคันหนึ่งมันขวางไว้ทำให้เขาไม่สามารถขับออกไปได้พี่เอ็มก็เลยสตาร์ทรถแล้วก็ให้พี่บัวเข้าไปนั่งรอพี่บัวเข้าไปนั่งรอแบบงอนๆนั่นแหละแล้วพี่เอ็มก็ไปตามหารปภเพื่อที่จะไปเลื่อนรถออกมาพี่เอ็มเจอรปภแล้วระหว่างที่รปภเอาเครื่องมือมาเลื่อนรถพี่เอ็มเดินกลับมาที่รถนะครับพี่บัวเปิดแอร์ในรถเย็นมากแกคงหัวร้อนมากๆเนี่ยพี่เย็นมากจนกระทั่งกระจกเนี่ยมันเป็นฝ้ากระจกครับมันเป็นฝ้านะครับแล้วพี่เอ็มก็พยายามมองเข้าไปว่าพี่บัวเขาสีหน้าดีหรือยังหายนอนหรือยังอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าสิ่งที่พี่เอ็มเห็นก็คือพี่บัวนอนอยู่บนเบาะฝั่งข้างคนขับมือซ้ายจับจี้อันนี้อยู่แล้วมือขวาครับเหมือนกับพยายามจะเขียนอะไรบนกระจกพี่เอ็มเขาก็เลยหันเดินระหว่างนั้นก็เดินเข้ามาแล้วก็มองว่าคุณบัวคุณเป็นอะไร คร ับผมเขาเห็นพี่บัวเขียนเลขครับเขียนอะไรบางอย่างเหมือนเป็นเลขว่า9 1 3 4 9 1 3 4ใช่ครับเขาเขียนเสร็จปั๊บมือขวาที่เขียนเลขนี้ครับเขาก็กลับมาจับพี่กี้ใหม่แล้วตอนนี้พี่บัวก็ชัก ครับ พี่บัวก็ชักแล้วแบบพี่เอ็มเห็นพี่บัวชักเนี่ยเขาก็เลยเปิดรถเข้าไปช่วยเหมือนกับปฐมพยาบาลเหมือนกับว่าคิดว่าพี่บัวเป็นโรคลมชักนะครับก็เลยแบบพยายามเข้าไปช่วยแล้วก็อาการเหมือนเดิมเลยคือตาลอยๆแล้วก็ชัดๆอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็มือจับที่อยู่ทั้งสองมือเลยนะครับทีนี้พี่เอ็มนึกขึ้นได้ว่าวันก่อนเนี่ยเราตั้งใจจะไปทำบุญกันเราไปซื้อสังฆทานมาล่อไว้ท้ายรถแต่เราอ่ะไม่ได้ไปทำสักทีเขาก็เลยไปแกะเครื่องสังฆทานเนี่ยเอาพวกเครื่องปฐมพยาบาลออกมาใช้อันนี้ผมก็ไม่รู้ครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปซื้อสังฆทานมาแล้วเหมือนติดไว้แล้วไม่ยอมไปทำสักทีก็เหมือนเขามาเตือน คร ับ ครับอ ันนี้หรือเปล่าที่ผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองฟังกันต่อไปนะครับ คร ับผมก็ระหว่างนั้นเนี่ยรปภก็มาเลื่อนรถให้แล้วก็มาช่วยดูพี่บัวว่าเป็นอะไรจนพี่บัวกลับมาได้สติ คร ับผมพี่เอ็มก็เลยพาพี่บัวไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาลนะครับพี่บัวก็หมอตรวจแล้วไม่เป็นอะไรนะครับ มี การปกติทุกอย่าง คร ับผมพี่เอ็มก็เลยพาพี่บัวกลับบ้านจังหวะที่พากลับบ้านเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับขึ้นไปนอนแล้วก็พี่เอ็มก็ออกไปสูบบุหรี่สูบบุหรี่ขณะที่สูบบุหรี่อยู่ครับเขาก็ยังเห็นเงาดำๆอยู่ที่หน้าบ้านพี่เอ็มก็เลยบอกสงสัยรปภ.ต้องมีปัญหากับผมแล้วล่ะหรือเขาอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่อยากแนะนำอะไรหรือเปล่าพี่เอ็มก็เลยกดโทรศัพท์ไปหารปภ.เขากล่าวว่ามีอะไรจะได้บอกได้นะครับปรากฏว่านับปลายสายรปภ.ครับเขาก็รับสายแล้ว คร ับ แต่เงาที่อยู่ด้านหน้าครับเป็นเงาที่ยืนเฉยๆไม่ได้ทำท่าเหมือนคุยโทรศัพท์มันเลยทำให้พี่เอ็มเนี่ยรู้โดยสัญชาตญาณว่าเงาที่เห็นน่ะไม่ใช่รปภ.แล้วแล้วเขาพี่เอ็มก็คุยกับทางปลายสายว่าตอนนี้รปภ.อยู่ไหนอยู่หน้าบ้านผมใช่ไหมรปภ.ก็บอกว่าไม่ใช่ผมมาอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านกำลังตรวจหมู่บ้านอยู่นะครับคือมันอยู่คนละที่กันเลย คร ับผมเพี้ยนก็เลยอ่ะถ้าอย่างนี้คนที่อยู่หน้าบ้านจะต้องมีปัญหากับผมละว่ามายืนเฝ้าอยู่หน้าบ้านผมเนี่ยมันผิดจากลักษณะมันมีอะไรจะได้ลงไปคุยจังหวะที่พี่เอ็ม หันหลังกลับมาเพื่อจะเปิดประตูแล้วลงไปคุยกับคนที่อยู่หน้าบ้านนะครับเขาหันมาเห็นแฟนเขาคือพี่บัวนอนเหมือนเดิมนอนหันหลังแต่เขาเห็นเงาดำดำนะครับ นอนอยู่ด้านหลังของพี่บัวซ้อนอยู ่โอ้ยอันนี้มาเป็นเงาแล้วนะ มาเป็นมาเป็นเงาเลยครับและชัดเจนว่ามันไม่ใช่คนพี ่ พี่เอ็มตอนนั้นเนี่ยคือตอนนั้นพี่เอ็มเล่าให้พี่เจฟังนะครับกับผมฟังเนี่ยยืนยันเลยว่าเขาเห็นจริงๆมันเป็นเงาพี่เอ็มอ่ะก็เลยหันกลับไปมองที่หน้าบ้านเงาดำที่หน้าบ้านมันก็อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็หันกลับมามองที่บนเตียงนะครับเงาเนี่ยมันอยู่บนเตียงจริงๆเขาเห็นจริงๆเขาก็แบบตอนนั้นคือเขางงเหมือนเขาแบล็งเลยเขาทำอะไรไม่ถูกครับพี่แจ๊ ค แล้วเงานั้นพยายามแบบเหมือนจะกอดตัวพี่บัวครับ พี่เอ็มก็เลยรีบไปคว้าพี่บัวออกมาโดยที่แบบไม่สนใจเลยว่าจะเงาอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้แต่มายุ่งกับแฟนเขาเนี่ยเขาไม่ยอมเขาก็เลยเข้าไปในห้องแล้วก็คว้าตัวพี่บัวออกมาแล้วก็แบบไม่ต้องนอนแล้วที่นี่เดี๋ยวไปนอนที่คอนโดต่างจังหวัดกัน คร ับผมพี่บัวก็มาด้วยความมึนงงนะครับพี่บัวก็เหมือนกับตาลอยๆเป็นปกติที่คืออาการไม่ปกติแล้วตาลอยๆเหมือนครั้งก่อนเลยครับแล้วก็ขึ้นรถไปกับพี่เอ็มแล้วก็ออกไปนอนที่คอนโดต่างจังหวัดครับทีนี้พอไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับพี่แจ๊คมันก็มีเวลามันมีเวลาให้เขาคิดทบทวนมีเวลาให้ต้องแบบไปหาหมออย่างจริงจังมีเวลาที่ไปทำบุญก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอะไรก็แล้วแต่นะครับจนเขาคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นแล้วนะเพราะสิ่งที่เจอเนี่ยเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติแต่ไม่เลยพี่แจ๊คการที่เขาไปอยู่ที่คอนโดมันกลับทำให้เขาเจอเหตุการณ์ที่สามที่มันหนักกว่าเก่า คร ับครับผมเหตุการณ์ที่ว่าหนักกว่าเก่าก็คือคอนโดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด10กว่าชั้นครับพี่แจ๊ คครับ พี่เอ็มเขาเป็นคนชอบเลข13อยู่แล้วทะเบียนรถของเขาเนี่ยจะเป็น9139อะไรอย่างเงี้ยทุกคันเลยที่บ้านเขาอะครับ คอนโดเขาก็อยู่ชั้น13คือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ชอบแต่ว่าส่วนตัวของพี่เอ็มเขาชอบ มีบางคนที่ชอบที่ผมสนิทและรู้จักเลยชอบอะไรที่เป็นเลข13มากคือพี่ป๋องกพลทองพลับทะเบียนรถ13อะไรต้องเป็นเลข13เออมีจริงๆครับ พี่เอ็มก็ชอบเลข13ก็เลยซื้อคอนโดเนี่ยเอาไว้อยู่ชั้น13 คร ับ แต่ว่าคอนโดสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเขียนเป็นชั้น10 11 12แล้วก็ 12A ใช่ไหมครับ คร ับ แต่คอนโดเนี่ยมันเป็นคอนโดสมัยปี46 คร ับ เขาก็เขียน10 11 12 13เลยอ่ะครับแล้วคอนโดเนี้ยนะฮะเขาเขียนเลขโป้งๆเลยเลข13พี่เอ็มก็ยิ่งชอบครับผมเขาก็พาพี่บัวนะครับไปอยู่ที่คอนโดนี้ คร ับ แล้วก็ระหว่างนั้นก็ทําบุญอย่างที่เล่าให้ฟังนะทําบุญหาหมออะไรเพื่อจะรักษาอาการแต่คิดว่ามันน่าจะหายแล้วครับผมแล้ววันหนึ่งนะครับตอนที่อยู่ณวันหนึ่งที่อยู่ในคอนโดเนี้ยเขามีธุระต้องคุยกับผู้ใหญ่เรื่องงานเกี่ยวกับโปรเจกต์นึงที่จะต้องทำที่ต่างจังหวัดเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยครับ คร ับมันก็ต้องมีการแต่งตัวอยู่แล้วใส่เสื้อผ้าออกไปก็จะใส่เครื่องประดับออกไปให้เจอผู้ใหญ่ต้องแต่งตัวดีๆครับ คร ับผมพี่บัวก็เลือกใช้สร้อยพาราบ้าเช่นนี้อีกแล้วครับผมแล้วก็พี่เอ็มครับเขาบอกให้คุณบัวออกไปรอที่ลิฟต์ก่อนเดี๋ยวเขาจะเตรียมเอกสารเตรียมอะไรนะจะตามออกมาช่วงที่พี่บัวมาอยู่ที่คอนโดเนี่ยครับพี่แจ๊คพี่บัวเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปบ้างที่เอ็มเล่าให้ฟังนะครับคือพี่บัวเนี่ยไม่ยอมถอดสร้อยออกเลยใส่สร้อยเส้นนี้สามสี่วันติดกันแล้วนอนก็ใส ่ ไปไหนก็ใส่อาบน้ำก็ใส่ไม่ยอมถอดสร้อยเส้นนี้ออกจากตัวเลยถึงขนาดที่ว่าพี่เอ็มเคยบอกว่าให้ถอดเถอะมันนอนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะมาใส่นอนนะครับครับผมพี่บัวถึงขนาดพูดว่าถ้าไม่พอใจก็แยกห้องนอนได้นะครับ เฮ้ยจากคนที่ไม่เคยพูดลักษณะแบบนี้นะอันเนี้ยหนักแล้วนะ คร ับ ผมทีนี้พี่เอ็มก็ไม่อยากเซาซีอะไรนะครับเขาก็เลยถ้าอยากใส่ก็ใส่ไป คร ับผมท ทีนี้ตัดมาจังหวะที่พี่บัวออกมารอเรียนอยู่ที่ลิฟต์ใช่ไหมครับพี่บัวอยู่ชั้น13เขาก็กดลิฟต์ลิฟต์มันมาจากชั้น1นะครับ1 2 3 4มันค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจังหวะที่ลิฟต์มันค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆอะครับพี่แจ๊คอยู่ๆพี่บัวก็ได้ยินเสียงแบบสะอึกสะอื้นร้องไห้ของเด็กมันมีเสียงเด็กสะอึกสะอื้นร้องไห้แล้วก็บอกว่าหนูแค่คุยโทรศัพท์กับเพื่อนเองไม่เห็นต้องดุหนูเลยแล้วก็พูดอยู่อย่างนี้หนูแค่คุยโทรศัพท์กับเพื่อนเองแล้วก็ร้องไห้พี่บัวครับก็พยายามหาต้นเสียงว่าต้นเสียงมันมาจากไหนเขาก็ไปเจอเด็กอยู่คนหนึ่งเป็นเด็กอะครับยืนร้องไห้อยู่ข้างๆเขาซึ่งเด็กคนนั้นมาจากไหนไม่รู้เดินมาจากห้องไหนก็ไม่รู ้อ ยู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นมาอยู่ตรงนั้นแต่พี่บัวครับก็พยายามว่าพยายามแบบจะตอบดีไม่ตอบดีนะครับเด็กก็ร้องไห้ขึ้นไปเรื่อยๆพี่แจ๊คเด็กร้องไห้ขึ้นไปเรื่อยๆร้องโหร้องแบบหนูได้คุยโทรศัพท์เองทำไมต้องดูหนูด้วยอะไรเงี้ยครับครับผมทีนี้พี่บัวก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม ่ แล้วก็ออกมาร้องไห้แล้วจะไปข้างนอก คร ับพี่บัวก็เลยบอกว่าค่อยๆคุยกันนะคะหนูพ่อคุณแม่เตือนเนี่ยต้องการให้เราแบบเป็นห่วงอะไรเงี้ยกลับไปห้องไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่เดินไปเป็นเพื่อนก็ได ้ ตรงนี้มันดึกแล้วไม่น่าออกไปไหนเลยจะออกไปไหนอะไรเงี้ยครับ จังหวะที่พี่บัวถามว่าหนูจะออกไปไหนเนี่ยลิฟต์มันมาถึงชั้น13พอดีครับแล้วมันก็เปิดออก คร ับ พอลิฟต์เปิดออกเด็กผู้หญิงคนนี้เงยหน้าขึ้นมาจากที่ร้องไห้อยู่ละกายเป็นยิ้ ม แล้วก็บอกแล้วก็ถามว่าเมื่อกี้พี่บัวเมื่อกี้พี่ถามอะไรหนูนะคะพี่บัวบอกว่าหนูจะไปไหนมันดึกแล้วไม่น่าไปไหนเลยจังหวะนั้นเด็กก็พูดซ้ายขึ้นมาเลยครับว่าหนูก็น้องจะไปกระโดดตึกตายพี่ไปกระโดดตึกตายเป็นเพื่อนหนูนะคะแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ครับคว้ามือพี่บัววิ่งเข้าไปในลิฟต์พี่บัวบอกว่าไม่สามารถบังคับตัวเองได้เลยพี่บัวกำลังจะเข้าไปในลิฟต์จังหวะก้าวที่จะก้าวเข้าไปในลิฟต์นะครับอีกก้าวเดียวจะเข้าไปในลิฟต์แล้วเนี่ยมันมีมืออีกมือหนึ่งมาคว้ามือของพี่บัวไว ้ มันเป็นมือของพี่เอ็มคว้ามือพี่บัวกลับมาแล้วก็คว้ามือพี่บัวมากอดแล้วก็บอกว่าทำไมคุณต้องคิดสั้นคุณไม่น่าทำแบบนี้เลยทีนี้มันก็เลยงงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่บัวก็บอกเขาไม่ได้คิดสั้นแต่เขาเจออะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันน่ากลัวมากแล้วพี่บัวก็พยายามอธิบายจังหวะที่พี่บัวพยายามอธิบายกับพี่เอ็นมาครับเขาหันมาที่ลิฟต ์ ลิฟต์มันเปิดจริงๆพี่แจ ๊ คแต่มันไม่มีลิฟต ์เฮ้ยมันเปิดแค่ประตูเปล่าๆตัวลิฟต์ไม่ขึ้นมาอย่างนี ้ หรอ ใช่ครับมันเป็นช่องลิฟต์ว่าง ๆ ซึ่งหมายความว่าถ้าพี่เอ็นไม่คว้ามือพี่บัวทันพี่บัวต้องก้าวตกช่องลิฟต์ตายแน่ๆ คร ับ ครับผมพอพี่เอ็มกับพี่บัวคุยกันถึงเรื่องนี้แล้วเขาถึงเขารู้สึกว่าเขาไปเจออะไรกันมานักหนาเนี่ย คร ับ ครับเขาคืนนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกเขาโทรไปแคนเซิลนัดไม่เอาแล้วไม่เจอละไม่ไปคุยธุรกิจตัวนี้ละขออนุญาตเลื่อนนัดแล้วก็ไปเช่าโรงแรมนอนกัน คร ับ คือจะกลับบ้านก็ไม่อยากกลับยังกลับไม่ได้มันยังอยู่ในเหตุการณ์อยู ่ คอนโดก็นอนไม่ได้ครับผมฮัลโหลครับ ครับครับคุณบอลฟังอย ู่เสียงมันหายไป ฟังอยู่น่ากลัวต่อ ครับผม ครับ ทีนี้ระหว่างทางนะครับที่พี่เอ็มกับพี่บัวครับกำลังขับรถไปเพื่อที่จะไปหาโรงแรมของเพื่อนที่เขารู้จักครับ คร ับ คุณแม่ของพี่เอ็มก็โทรเขาคือปกติคุณแม่พี่เอ็มเขาจะไม่ค่อยเขาเป็นผู้ใหญ่เขาไม่ค่อยยุ่งเรื่องของเด็กครับ คร ับ เขาก็โทรมาถามว่าเอ็มอยู่กับบัวไหมลูกอย่างเงี้ยครับก็บอกอยู่ด้วยกันครับแม่เนี่ยอยู่ด้วยกันครับ คร ับ ยังอยู่ยังคำถามแม่ของคุณแม่ของพี่เอ็มนะครับถามแปลกมากเลยถามว่ายังอยู่ดีมีสุขกันไหมลูก คร ับ พี่เอ็มก็งงว่าทำไมคุณแม่ถึงถามแบบนี้โทรมาถามตอนแบบดึกๆกลางคืนเนี้ยครับ คร ับผมแม่คุณแม่เคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อสักครู่อ่ะครับเมื่อก่อนที่จะโทรมาเนี่ยคุณแม่นอนฝันนอนฝันว่าในความฝันนะครับ พี่บัวพี่เอ็มอ่ะทะเลาะกันแรงมากเลย ครับ ทะเลาะกันแรงมากเรื่องที่มีผู้ชายมือที่สามเข้ามา ครับ คือผู้ชายมือที่สามคนเนี้ยเป็นคนซื้อสร้อยอ่ะมาให้พี่บัวม ัน เลยทำให้พี่เอ็มกับพี่บัวทะเลาะกันด้วยเรื่องสร้อยอย่างเงี้ยครับ โอ้โหครับ ครับผมพี่เอ็มก็เลยพอจะจับต้นชนปลายได้ว่าสร้อยมันต้องมีความเกี่ยวข้องแน่ๆ คร ับ อันนี้ครับมันเริ่มมันเลยทำให้เดียนเริ่มรู้ว่าสร้อยต้องมีความเกี่ยวข้องแน่ๆทั้งที่พี่บัวก็ไม่ยอมถอดสร้อยใส ่ สร้อยติดเป็นประจำแล้วคุณแม่โทรมาเรื่องแบบนี้อีกมันน่าจะมีอะไรมาบอกเขาบางอย่างพี่เอ็มก็เลยพยายามที่จะเอาสร้อยอันนี้มาคืนพี่เจ คร ับผมแต่ตัวของพี่บัวครับไม่ยอมให้ถอดสร้อยเลยย ัง ไงก็แล้วแต่ไม่ยอมที่จะให้พี่เอ็มเอาสร้อยออกมานะครับ มันมีจนกระทั่งผ่านไปประมาณวันสองวันนี่แหละครับมันถึงวันที่คุณหมอต้องนัดพี่บัวไปตรวจจากวันก่อนที่ไปตรวจแล้วบอกว่าตรวจยังไม่ละเอียดแล้วต้องไปนัดตรวจละเอียดโดยการทำซีทีสแกนนะครับวันที่ทำซีทีสแกนเนี่ยมันไม่สามารถใส่เครื่องประดับอะไรได้ใช่ไหมครับมันจึงเป็นวันที่พี่บัวครับต้องถอดสร้อยเส้นนี้ออกพี่เอ็มก็เลยให้คุณแม่ครับช่วยมาอยู่เป็นเพื่อนกับพี่บัวและตัวพี่เอ็มเองอ่ะก็เอาสร้อยอันนี้ครับที่พี่บัวถอดออกครับรีบเอามาคืนพี่เจที่ร้านและวันนั้นก็มีผมอยู่กับพี่เจด้วย นั่นคือตอนที่เราได้เจอกับพี่เอ็มที่เขาเอาสร้อยมาคืน ใช่ครับ โอ้ครับ ทีนี้เรื่องก็คือพี่เอ็มก็จะคืนให้ได ้ พี่เจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมขอให้ใจเย็นๆนะเรื่องคืนไม่มีปัญหาหรือเรื่องเป็ดไม่มีปัญหาขอให้ใจเย็นๆแล้วเราก็มาปรึกษาหารือกันอะไรเงี้ยว่ า เราจะทำไปในทิศทางไหนจะเปลี่ยนรูปใหม่ไหมหรืออะไรเงี้ยแต่เงินเนี่ยคืนไม่ได้แน่นอนทางกฎของอะไรของร้านเนี้ยครับอาจจะต้องใส่พลอยตัวอื่นเข้าไปแทนหรืออะไรนะครับทีนี้ก็ตกลงกันเรียบร้อยนี่ผมไม่ลงรายละเอียดนะครับพี่แจ๊ ค ทีนี้ตั้งแต่เล่ามาเนี่ยพี่เจติดใจอยู่จุดหนึ่งคือในคืนนั้นเนี่ยที่พี่บัวเขียนเลขอะครับ9134มันเป็นเลขอะไร เออในที่ตรงกระจกรถเออ ใช่ครับมันเป็นเลขอะไร คร ับ ผมก็เลยไปหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมาอันนึงแล้วก็เอาปากกาเบจิกอะครับให้พี่เจเขียน9134ก็นั่งมองกับบนกระดาษนี่แหละครับ9134แล้วก็ตีความหมายกันได้ถูกผมก็เลยหยิบกระดาษนี้ขึ้นมาตัวผมก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับพี่เจนะครับหยิบกระดาษนี้ขึ้นมาแล้วผมก็พยายามมองก้าวหนึ่งสามสี่มันเป็นอะไรวะผมก็พยายามมองหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาอะไรเงี้ยครับจังหวะที่ผมกำลังมองอยู่ครับพี่เจเอามือมาคว้ากระดาษแล้วก็ดึงไปที่ตัวเขาแล้วก็บอกว่าช่วยด้วยผมก็เลยเอ้าพี่เจอะไรคือช่วยด้วย คร ับ ผมก็งงพี่เอ็นก็งงพี่เจครับเอากระดาษอันนี้ที่เขียนด้วยมือเนี่ยคลิกมาอีกด้านหนึ่งเลข4มันคือตัว H เฮ้ย เลข3มันคือตัว E เ ลข1มันคือตัว L เ ลข9มันคือตัว P เฮ้ย นะใช่ครับน ั ่นคือสิ่งที่พี่เอ็มมาจะบอกที่เห็นพี่บัวครับจับสร้อยแล้วเขียนอะไรบางอย่างที่กระจกจริงๆไม่ได้เขียนเลขครับพี่แจ๊ค ครับ เขากำลังเขียนคำว่า help ที่แปลว่าช่วยด้วย ครับ ครับทีนี้พี่เจอยู่ตรงนี้พี่เอ็มอยู่ตรงนี้เรื่องราวทั้งหมดมันถูกขี้คายตรงนี้เขาก็เลยปฏิปต่อเรื่องมาว่าแสดงว่าที่อันนี้ต้องมีส่วนด้วยแน่ๆ คร ับ แล้วถ้าเกิดพี่บัวครับจะร้องให้ช่วยอ่ะเขาแค่พูดขึ้นมาว่าช่วยด้วยก็ได้เขาไม่ต้องเขียนว่า help ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะน ั้ นพี่เจก็เลยโอเคโทรมาปรึกษาคุณพ่อของพี่เจแล้วก็คุณพ่อของผมว่าจะทำยังไงดีคุณพ่อก็บอกว่าให้ไปหาพราหมณ์ที่วัดแขกวัดแขกที่สีลม ม าครับแล้วทั้งพี่เจผมแล้วก็พี่เอ็มก็พากันไปหาพราหมณ์ที่วัดแขก คร ับผมพอไปถึงนะครับพราหมณ์เนี่ยเขาก็จับเอาที่อย่างนี้วางไว้บนมือแล้วก็เหมือนกับนั่งหลับตาสักพักหนึ่งแล้วก็นั่งท่องนะในพิธีเขาเรียกผมก็ไม่เข้าใจว่ามันพิธีอะไรนะครับพอสิ้นเสียงมนต์นะครับ พราหมณ์ก็พูดขึ้นมาว่าดาคินี ดาคิน ใช่ครับดาคินี ดาคินี ครับผมดาคินีเนี่ยมันคืออะไรทุกคนก็งงพราหมณ์ก็เลยอธิบายว่าดาคินีเนี่ยมันเป็นผีอีกจำพวกหนึ่งผีในอินเดียมันมีนิชีที่บอกว่าเป็นพวกที่ชอบร้องเรียกให้คนตายผีโมฮินีก็คือที่ผมเล่าไปตอนที่แล้วอะครับแล้วผีดาคินีเนี่ยตัวตนเนี้ยครับผีเนี่ยจิตสุดท้ายของเขาอะครับจะเข้าไปสิงอยู่ในสิ่งของหรือสัตว์ที่อยู่ณจุดที่เขาเสียชีวิตอันนี้มันเป็นความเชื่อของทางนั้นนะครับ ทางพี่เจก็เลยนึกขึ้นได้ว่าแร่อันเนี้ยครับมันเป็นแร่ที่อยู่ฝั่งยุโรปมันอยู่ที่พาเลบ้ามันไม่ได้อยู่ที่โกกาตาเขาเลยสันนิษฐานว่าน่าจะมีการฆาตกรรมชิ้นแร่อันนี้ออกมาครับผมแล้วคนที่ฆาตกรรมชิ้นแร่เนี้ยออกมาแล้วไว้ที่โกกาตาเนี่ยก็โทรมาบอกพี่อดุลว่ามีแร่พิเศษหายากให้มาเอาล็ อ ตเขาก็ไปขุดเจออย่างที่ผมเล่าในพิธีกรรมที่หนึ่งครับ โอ้โหเฮ้ย ครับผมมันก็เลยคลายปริศนาว่าในแร่พาราบ้าเนี้ยมันน่าจะมีการฆาตกรรมแล้วก็ดวงวิญญาณของผู้ที่ถูกฆาตกรรมเนี่ยมันตามติดพลอยพาราบ้านี้มาด้วยมันเลยทำให้พี่พลที่ผมเล่าตอนแรกพยายามจะตัดแร่นะครับเขาถึงถูกตัดศีรษะก่อนแล้วก็พี่นีที่พยายามจะเจรไนเนี่ยเขาก็เลยถูกกระชากหนังศีรษะก่อนเหมือนกับว่าพยายามที่จะไม่ให้มีการทำอะไรกับแร่นี้ได้ครับ คร ับผมทีนี้ก็เลยถามพรามต่อว่าเราจะทำยังไงกับการแก้ปัญหานี้พรามก็เลยบอกว่าต้องเอาสิ่งอัปมงคลตัวเนี้ยไปแก้โดยการต้องเข้าพิธีบูชาแม่กาลีแล้วก็เข้าพิธีบูชาพระแม่ลักษมีซึ่งพิธีนี้เรียกว่าพิธีดีปาวลีนะครับทีนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดในพิธีนะครับ คร ับผมซึ่งอันนี้คือเป็นที่มาของชื่อเรียกว่าพิธีกรรมที่สามคือพิธีบูชาแม่กาลีและพิธีดีปาวลีนี่แหละครับครับผมทีนี้พอผ่านพ้นพิธีกรรมนั้นไปต่างๆเนี่ยผมขอลงรายละเอียดแค่ตอนที่เป็นพิธีบูชาแม่กาลีครับ คร ับพระแม่กาลีเนี่ยครับเราทราบพอดีว่าแถวเบงกอลครับแถวโคราชหรือแถวอัสสัมเนี่ยเขามีความเชื่อพระแม่กาลีเขานับถือพระแม่กาลีมากการบูชาพระแม่กาลีเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับเป็นไม้สามง่ามครับคล้ายๆหนังสติ๊กใหญ่ๆครับพี่นึกออกนะครับเขาจะต้องเอาแพะจะไปวางไว้แล้วตัดคอแพะเป็นการบูชาเอาเลือดมาบูชาพระแม่กาลีหรือเอาควายเนี่ยไปวางไว้ตรงนั้นแล้วก็ตัดคอควายก็เป็นการบูชาพระแม่กาลีนะครับทีนี้ทำแบบนั้นมันทำในเมืองไทยไม่ได้พี่ครับผมพามก็เลยใช้วิธีการใช้น้ำมะพร้าว100ลูกเป็นการแบบเหมือนตอกกะโหลกอะครับเจาะมะพร้าวเหมือนเจาะกะโหลกนะแล้วก็เอาน้ำมาบริสุทธิ์มาล้างอัญมณีชิ้นนี ้ ครับผมแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆต่อไปนี้ผมไม่ลงรายละเอียดนะครับจนกระทั่งผ่านพ้นพิธีไปได้แล้วพี่เจก็เลยถามว่าเนี่ยตอนเนี้ยอัญมณีเนี่ยมันถูกผ่านพิธีกรรมมาแล้วจะเอาสร้อยชิ้นนี้กลับไปไห ม หรือยังยืนยันที่ว่าจะเปลี่ยนอยู่เพื่อนก็ยังยืนยันว่ายังต้องเปลี่ยนพลอยอันนี้อยู ่ หรือเอาคืนไปเลยก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แบบนี้ครับสรุปสุดท้ายก็คือพี่เจก็เลยยอมเปลี่ยนเอาเป็นมรกตนะครับใส่เข้าไปแทนให้ส่วนพลอยชิ้นนี้พี่เจได้เอาไปขายในตลาดมืดตลาดมืดในที่นี้ก็คือถ้าพี่แจ็คเคยไปเที่ยวพวกคาสิโนไม่ว่าจะเป็นที่เวกัสหรือว่าจะเป็นที่ประเทศใกล้เคียงหรือที่ฮ่องกงอะไรก็แล้วแต่นะครับ พี่จะรู้ว่าอันนี้ผมรู้ว่าใต้คาสิโนครับมันจะมี รับซื้อรับจำนำอะไรพวกนี้มี ใช่ใช่ใช่ครับสำหรับคนที่ไปเล่นแล้วแบบหมดเนื้อหมดตัวแต่ต้องการขายของอย่างเงี้ยครับ คร ับผมพี่เจเขามีคอนเนคชั่นตรงนี้อยู ่ เขาก็เอาพลอยนี่ไปขายในตลาดมืดซึ่งมารู้ทีหลังว่ามันมีคนยุโรปคนหนึ่งซึ่งมีแหวนวงหนึ่งเป็นแหวนพาราบ้าเหมือนกันมันมาซื้อเขาครับมาซื้อพลอยอันนี้เพราะว่ากะว่าจะไปทำเป็นแหวนคู่ให้กับแฟนของเขา คร ับอันนี้ไม่แน่ใจว่า ใช่คนเดียวกับที่ซื้อแหวนกับพี่เจไปคนแรกหรือเปล่าครับผมแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าอัญมณีทุกเพชรกำลังจะรวมเข้าแห่กัน โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะมีต่างหูต่างหูเนี่ยอยู่ญี่ปุ่นถูกไหม ใช่ครับ แหวนอยู่อิตาลี ที ่อยู่เมืองไทย ใช่ครับ โอ้เฮ้ยเหมือนมันมีพลังงานบางอย่างที่จะรวบรวมอัญมณีทั้งหมดเนี่ยให้กลับมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันให้กลับมาเจอกัน ใช่ครับ ออครับ แต่ละเรื่องแล้วครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับว่าอัญมณีทั้ง4ชิ้นเนี่ยมันกลับมารวมกันอยู่ที่เดิมหรือที่เดียวกันได้หรือไม ่ครับ ครับผมแต่เรื่องเราร้ายๆต่างๆนะครับมันก็ผ่านไปด้วยดี ครับ ผมกับพี่เจเขาจะดำเนินชีวิตกันต่ออย่างปกติเรื่องเราเกิดขึ้นปี46ใช่ไหมครับแล้วพอปี2547นะครับผมกับพี่เจก็ได้ไปที่ศรีสะเกษแล้วก็ขากลับมาก็ได้มาเจอเรื่องราวที่ผมเคยเล่าให้เจฟฟังคือสิ่งที่ผมเจอ คร ับ นั่นสามารถกลับไปฟังย้อนหลังได้คือสิ่งที่ผมเจอสิ่งที่เพื่อนผมเจอต่างๆนะครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี47 คร ับ แล้วผมกับพี่เจในก็มีปัญหากันจนกระทั่งต้องแยกออกจากกันแล้วผมก็ไปอยู่ต่างประเทศส่วนพี่เจก็ไปคบกับคนดังคนหนึ่งซึ่งก็ไปเจอเหตุการณ์เป็นผีที่เชียงใหม ่ แสดงว่าตอนนั้นพี่เจเนี่ยจะเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงเรื่องทั้งหมดพี่เจไปทำอะไรมาถึงต้องเจอเรื่องต่างๆทั้งหมดนี ้ เสาตะเคียนตกน้ำมันที่ผมเล่าในเรื่องที่แล้วไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยทั้งหมดจะถูกเฉลยในเรื่องพิธีกรรมที่ศูนย ์โอ้โห คือเป็นพิธีกรรมเริ่มต้นของทุกเรื่องที่ผมเล่ามาครับ คุณลุกว่ะโอ้ยคุณบอลนี่คุณไปเอาพรสวรรค์หรือพวกนี้มาจากไหนอ่ะผมนี่เอาจริงๆผมไม่ได้เสี้ยวของคุณจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหคุณเล่ามีที่มาที่ไปตอนแรกพี่บัตรคุยกับผมเอ้ยคิดว่าน่าจะจบอันนี้ไม่จบมันมีจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทั้งหมดในที่นี้ไม่ได้แค่ทั้งหมดกับเรื่องพิธีกรรมนะมันลามไปถึงเรื่องอื่นๆจุดเริ่มต้นทั้งหมดอ่ะเพราะพี่เจเขาไปทำอะไรมาบางอย่างอย่างเงี้ยหรอ ใช่ครับใช่ครับเรื่องนี้ครับถ้าเกิดใครเคยฟังคนดังท่านนี้ครับเคยเขาก็เคยมีเฉลยบ้างมาแล้วเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดทั้งหมดจะถูกเฉลยในพิธีกรรมที่สูงคือเป็นพิธีกรรมเริ่มต้นครับ เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังฮะคุณผู้ฟังครับคุณนี่ผมนั่งแล้วขนลุกไปทั้งตัวเลยนะมันยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ฮะมันยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้มันมีเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของทั้งหมดที่คุณบอลเล่ามากับ The Ghost Radio จากคนคนเนี้ยจากเขาคนเนี้ยคนเดียวเลยเรื่องของพิธีกรรมบางอย่างเรื่องของเสาตกน้ำมันเรื่องอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันมีจุดทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจุดเริ่มต้นของมัน ครับ โอ้โหโอ้วันนี้ก็เคยบอกว่าก็คุ้มแล้วอ่ะได้ฟังเรื่องแบบเดี๋ยวนะเราไปย้อนกลับไปกันที่พลอยอันนี้ก่อนนะฮะทุกวันเนี้ยพลอยเนี้ยอยู่ที่ไหนบ้างก็ไม่รู้ถูกไหม ใช่ครับ แล้วคนที่ได้ไปครอบครองเจออะไรบ้างก็ไม่รู ้ใช่ครับ โอ้โห เรารู้เฉพาะส่วนที่พี่ดัวไปซื้อมา ผมขออนุญาตถามได้ไหมคุณบอลอยากรู้ว่าเอาแค่ราคาจี้ก็ได้ตกประมาณเส้นละกี่หลัก เป็นหลักล้านครับ หลักล้านนะ ใช่ครับพลอยพอเลยได้มันแพงนะพี่เฉพาะตัวพลอยอย่างเดียวเนี่ยน้ำหนัก10กว่ากะรัตขึ้นไปเนี่ยเฉพาะพลอยอย่างเดียวก็ล้านกว่าบาทแล้วครับ ไม่ที่ผมถามเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของ4ชิ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต่างหู2แหวน1จี้1แน่นอนว่าถ้าเขาจะได้รับผลกระทบหรือว่าอาถรรพ์บางอย่างของอัญมณีของพลอยเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีตังพอสมควรเพราะฉะนั้นคนอย่างพวกเราคุณผู้ฟังใช้อย่างนี้อย่างพวกเราเนี่ยคงจะไม่มีโอกาสได้ไปสัมผัสได้ไปเห็นได้ไปรับรู้ถึงอาถรรพ์ของสิ่งนี้แน่นอน คนที่เป็นเจ้าของ นะครับพี่แจ ๊คโอ้โหเฮ้ยถ้าบอกว่าเป็นหลักล้านมันจะมาตกมาถึงเรามาถึงผมมาถึงทุกคน พี่แจ๊คตอนที่ผมเล่าให้ฟังว่าตัดตกเป็น4ชิ้นนะครับม ัน คือ4ชิ้นที่เป็นของสวยชิ้นที่มันตัดออกมาที่มันเป็นของไม่สวยก็ถูกเอามาทำเหมือนกันซึ่งมันราคาถูกก็กระจายอยู่ในตลาดเหมือนกัน เออเหรอเออไม่ที่ผมถามเนี่ยคือผมไม่ได้แบบว่าเอ้ยอยากได้หรือว่าอะไรนะแต่ผมแค่รู้สึกสบายใจว่าอ๋อมันคงไม่ถึงเราหรอกวันหนึ่งถ้าผมอยากจะใส่เครื่องประดับหรือว่าอะไรขึ้นมาเนี่ยคงจะไม่มีโอกาสมาถึงผมแน่นอนแต่คุณบอลบอกว่าเออมันก็มีชิ้นบางชิ้นที่มันถูกตัดขึ้นมาแล้วมันเป็นของไม่สวยอาจจะอยู่ในหลักพันหลักหมื่นอะไรอย่างนี้ก็มีใช่ไหม ม ี ครับแต่ว่าทำพอสบายใจได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปกระทบกระเทือนผู้ค้ายาบ้านีคือนับตอนนั้นปี46เนี่ยท ุ กเม็ดเนี่ยมันถูกขายออกไปต่างประเทศหมดเลยที ่ อย ู่ ในประเทศไทยครับสบายใจได้ขายยาบ้านีได้อย่างสบายใจได้ครับ ครับคือต้องบอกว่าพลอยที่นี้มันเป็นพลอยเฉพาะนะคุณผู้ฟังนะครับมันเป็นพลอยเฉพาะของเขาเลยฮะแล้วคุณบอลก็ยืนยันว่าทั้งหมดมันถูกไปต่างประเทศหมดแล้วอยู่ที่ว่าเจ้าของคนนั้นเนี่ยเขาจะไปเจอเรื่องราวอะไรหรือเปล่าอันนั้นมันผ่านไปแล้วแต่ที่น่าสนใจคือเนี่ยพี่เขาเนี่ยไปทำอะไรมาเพราะฉะนั้นครั้งหน้าคุณผู้ฟังฮะครั้งหน้าครับถ้าคุณบอลสะดวกเมื่อไหร่เราจะมาสู่จุดเริ่มต้นกันจุดกำเนิดของเรื่องราวทั้งหมดที่คุณบอลเล่าให้พวกเราได้ฟังกันพิธีกรรมที่ศูนย์ฮะเออทุกคนจะถึงบางอ้อไปพร้อมกันว่าเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรโอ้โหโหคุณนี่คุณบอลนะคุณเก่งมากเออผมไม่รู้จะเอาคำไหนมาบอกกับคุณแล้วว่าคุณมีพรสวรรค์ทางด้านนี้มากแล้วก็ลำดับเรื่องความจำดีมากลำดับเรื่องเก่งมากเออ ผมฟังมาจริงๆครับพี่ ครับ ผมจะบอกเลยว่าผมเห็นนะบางคนบอกว่าผมแต่งหรือเปล่าผมบอกเลยว่าผมไม่มีความสามารถแต่งเรื่องอะไรได้ขนาดนี้ครับ เอาจริงๆผมว่าคุณบอลนะไม่ได้ว่างมานั่งแต่งเรื่องอะไรอย่างนี้หรอกเออถ้าคือผมพูดหลายครั้งผมไม่ได้อวยคุณบอลนะครับแต่ผมได้เจอเขาแล้วผมเห็นแล้วว่าเฮ้ยคนอย่างเงี้ยเขาไม่ว่างมานั่งแต่งเรื่องเพื่อมาเล่าเรื่องผีให้พวกเราได้ฟังหรอกเขามีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะมากมายคุณผู้ฟังเออเชื่อผมเออเขามีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะแล้วไอ้สิ่งที่เขาทำมันได้เงินมากกว่านี้เยอะ โอ้ไม่ขนาดหรอกครับพี่แจ๊คผมเลยต้องผมเลยต้องใช้นี่ธนาคาร เออนั่นแหละผมพูดให้คุณฟังได้เห็นภาพไงว่าเขาไม่มาแต่งเรื่องเพื่อมาเอาอะไรตรงนี้หรอกผมว่ามันเล็กน้อยมากแต่แค่อยากเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันได้รับรู้ถึงเฮ้ยได้ความรู้ใหม่ๆได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆได้มีอะไรสอดแทรกอยู่ในเรื่องของมันด้วยเออนะฮะมีอะไรทิ้งท้ายไหมครับวันนี้ ผมค่อนข้างไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบเลยพี ่ไม่เป็นไร คิดผมเองก็ยังไม่ได้เตรียมมา ไม่เป็นไรผมว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็จะมีข้อคิดนะครับผมว่านะสิ่งหนึ่งที่คนนักสะสมทั้งหลายแหละไม่ว่าจะส่วนมากจะเป็นของเก่าหรือว่าของมีค่าหรือว่าของอะไรก็แล้วแต่นะฮะผมว่าเราจะต้องรู้ต้นทางของมันก่อนรู้ก่อนว่าสิ่งนั้นเนี่ยที่เราจะอยากได้มาเนี่ยมาจากไหนต้นกำเนิดมาจากอะไรที่มาที่ไปของสิ่งนั้นผมว่าทุกชิ้นน่ะเป็นยังไงถูกป่ะ คร ับ เออเพราะว่ามีหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีลักษณะแบบเนี้ยคือได้ของมาแล้วมันก็จะเกิดเรื่องอย่างเงี้ยคือไม่ได้ทุกชิ้นทุกคนนะแต่มันก็มีไม่น้อยถูกไหมฮะอยู่ที่ว่าใครจะเจอหนักเจอเบาขนาดไหนเท่านั้นเอง ครับ เออฮะคุณบอลคืนนี ้ขอบคุณพี่แจ๊คขอบคุณพี่แจ๊คและทีมงานมากๆนะครับที่ยังให้โอกาสผมมาเล่าต่อเรื่อยๆครับผม ขอบคุณแทนคุณผู้ฟัง The Ghost Radio เช่นเดียวกันครับที่คุณบอลสละเวลามาเล่าเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญให้พวกเราได้ฟังกันคุณบอลแม้กระทั่งเดินทาง ครับผม ครับต่อเลยฮะ ต่อเลยครับ แค่แล้วก็ไม่อย่างที่บอกว่าคุณบอลเพิ่งเดินทางมาถึงเมืองไทยเมื่อตอนหัวค่ำนี่เองแล้วก็เอาเวลาตรงนี้เวลาพักผ่อนมาเล่าเรื่องพวกเราได้ฟังกันแค่นี้ก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วครับ ยินดีมากเลยครับเพราะว่าผมก็เกรงใจท่านผู้ฟังด้วยครับว่าให้รอนานนะครับผมเลยอยากให้มันจบแบบนี้เลยแล้วกัน ครั แล้วเรื่องมันยาวที่ผมจะซอยผมจะบอกพี่ได้อย่างว่าจริงๆเรื่องทั้งหมดนะครับพิธีกรรม1 2 3แล้วก็0เนี่ยผมสามารถเล่าจบได้ภายในเวลาครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเดียวสั้นๆแต่ว่ามันจะไม่ได้อรรถรสแบบที่ฟังกันมาทุกวันนี้ครับ นะครับเอาแบบอรรถรสดีกว่าคุณบอลไม่ต้องรีบรอได้ครับรอได้ทุกคนรอได้ผมรอได้ โอเคคร ับ นะ ว ัน นี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับ เช่นเดียวกันแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคุณบอลนะไปไหนมาไหนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับพักผ่อน ได้คร ับ ขอบพระคุณครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ ท่าน ผู้ฟังคร ับ ครับ ผมหลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ